हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? दूसरा भाग, ध्रुव तारे से दूर स्थित तारे इतने बड़े गोले में घूमते कि अक्सर वे क्षितिज के नीचे डूब जाते। वे तारे पूर्व में उगते और पश्चिम में अस्त होते। चंद्रमा भी आसमान में पूर्व से पश्चिम के दिशा में सैर करता। तारे भी वही करते। इन सबको समझना जरूरी था। पुरानी मान्यताओं से इन्हें समझाना बहुत कठिन था। अगर पृथ्वी को चपटा मान भी लें तो फिर उसकी गहराई कितनी थी? अगर कोई पृथ्वी में एक गड्ढा खोदे तो वो कितनी गहराई तक खोद सकेगा? क्या इस गड्ढे का कोई अंत होगा या नहीं? क्या पृथ्वी एक चपटी रोटी थी? क्या वो एक मील मोटी थी या 10 मील या फिर 50 मील मोटी? अगर पृथ्वी किसी चीज़ की बनी एक चपटी रोटी थी तो फिर वो गिरती क्यों नहीं थी? पृथ्वी टिकी क्यों रहती थी? प्राचीन कालीन भारतीयों के अनुसार पृथ्वी बड़े विशालकाय हाथियों की पीठ पर टिकी थी, इसीलिए वो गिरती नहीं थी। फिर सवाल यह उठता कि यह हाथी किस पर खड़े थे? भारतीय चिंतकों के अनुसार ये हाथी एक विशाल कछुए पर खड़े थे। और फिर वो कछुआ कहाँ खड़ा था? भारतीयों के अनुसार कछुआ एक बड़े महासागर में तैर रहा था। तो क्या महासागर बेहद गहरे थे? क्या उनकी गहराई एकदम नीचे तक जाती थी? इस प्रश्न का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। यह बात स्पष्ट थी कि पृथ्वी को पूरी तरह चपटा और समतल मान लेने में तमाम दिक्कतें थीं। पृथ्वी के चपटे होने से पैदा समस्याओं के बारे में जिन लोगों ने सबसे पहले चिंतन किया वे लोग यूनान में लगभग 2500 साल पहले रहते थे। यह स्थान आज तुर्की के पश्चिमी तट पर स्थित है। एक यूनानी चिंतक का नाम था एनैक्सिमेंड्रा। वो इन कहानी किस्सों से असंतुष्ट था। सूर्य देवता दीप्तिमान रथों और उड़ने वाले घोड़ों की कहानियाँ उसे ठीक नहीं लगती थी। उसने रात के आसमान को ध्यान से निहारा और उसे जो कुछ भी दिखा उसने उसके बारे में खुद से प्रश्न पूछे। रात के निर्मल आकाश में उसे तारे दिखे। रात के समय उसे यह तारे आकाश की सैर करते नजर आए, पर उनमें से एक तारा ऐसा भी था जो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता जुलता था। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा था। वो पूरी रात उत्तर दिशा में एक ही जगह स्थित रहता था। आसपास के तारे उसके चारों ओर गोल चक्कर लगाते। ध्रुव तारे के नज़दीक स्थित तारे छोटे गोलों में घूमते। जो तारे ध्रुव तारे से दूर होते वे बड़े गोलों में चक्कर लगाते।